الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سورة الفتح شپږشتما سپارا یولسما رکو د سفاری او دریمه د سورۃ 18 نمبر آیت. سورۃ کی بشارت او زیر او مومنانو تا په فتح او په نصرت سره، چې د الله د دین د پاره تاسو کې تعلقي الله او زبم نصرت امداد کوم. د دې نه اخوا د هغه بشارت بیان دی او د مؤمنانو اوصاف ذکر کوي د پاره ترغیب ال الجهاد او کافرانو ته زجر او زور نه ده. او د یو اعتراض جواب بوشی آیت 27 کی آخر کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان ذکر کئی اولس صفات د مومنانو، چې کامل مومنان هغه دي چې د غلط صفات پکی. د دې آیات مضمون او عنوان دی بشارت مومنانو ته. لقد رضی الله تعالی سرا رضی شو الله پاک عن المؤمنین دا مومنانو نه عن المؤمنین د مومنانو نه از باقی و بایعونه که چې دی بیعت که استاد سرا تا شجرتی لاندی دونینا فعالمانو اللہ تا معلومو ما غصا فی قلوبیهم چرا دیو پزرونو کیو فانزل سکینتا ننازل اکڑو آرام علیهم پدیو باندی واثابهم اویرس اولدیو تا فتحا قریبا فتحا نیز دی ومغانیما اور اکڑا غنیمتنا کثیر تندیر یا خزونا چی دیو با اخلی غیدارا وکان الله او د الله پاک عزیزا حکیما غالب حکمت والا. تفصیل د واقع پرون شو. پاک یو خبر داوه چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام د خپل ملګرو سم کی مکرمی ته ولېګو، نو منز کی دا आवाज وشو چې عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل ملګرو سره شهید شو. دا خبره به مسلمانانو لري وغمی دا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابه کرام چې نبی علیہ السلام سره تری وو غیر اغون کړه د کی کر د ونی یخته چې دا هودی بیا کی وا او د ټول نه په jihad باندې بیات واغستو چې مونږ به jihad کوو تر سو چې مونږ ژوند دیو. او صحابه کرام ډیر په جوز سره په jihad بیات وکړلو او نبی علیہ السلام خپل خی لاس په گسی لاس کې کی خو چې دا د عثمان د پاره دی. د دې کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ شان او مقام دی. نو دا هغه کسانو مقام ذکر کوي چې چا د ونی یخ طبیعت کړو چې الله د دیو ناراضی دی او الله پاک د دیو په زړونو کې سکینه آرام راوسته. هغه هم دا خبره وا د کافرو په مقابله کې الله رضی او پزرونو کې اطمینان پیدا کو، خوف یې را اوته. د صحابه کرامو لوی مقام دی. د قران او د سنت نه معلومیږي د صحابه کرام چې دی داغو مختلف تقسیمات دي د مناقبو په اعتبار سره. سغواغ دی چاغو تا خلفای راشدین وی واقع اول ابو بکر صدیق بیا عمر بیا عثمان بیا علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نټول نو چت مقام دا غو دی او پاک به ټول نو چت عمر دی دا ابو بکر دی او بیا دیم نمبر کی عمر او دریم نمبر کی عثمان سلورم نمبر کی علی او دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی او دا د قائد و مسله ده بیا د بهتری په اعتبار سره د بدر صحابه کرام دي چې هم ډیر تکلیف برداشت کړو نو بیا هغه صحابه کرام دي چې کم بیا تر رضوان او کړه دي هم دغه بیا ته چې دیونه یخته کړو او حدیث کی راضی لا يدخل النار احد بايع تحت شجرتي چې جانم ته بنځي ایس څوک چې چا دغه ونی یخ سره بیا ته کړو من دالوی من قبط او پزیلت شو بیا دغسی بیا در قبائلو پا اعتبار سره هم د صحابه و مقامات تی دا اهل بیت و خپل مقام دی دا ازواج و خپل مقام دی صاحب د مشکات اغطول ترتیب سے ذکر کرل دی دا اسلام چې کم مخالفین دی یهود ناغا دا دی خبریم کوشش کئی چې صحابه و مقام اغه مجروح شه او دا هغه چې کم عزت ته د مسلمانانو پزرونو کې هغه وزي نو کله یو خبره کوي کله بل او نا خبره مسلمانان دا غونم بیا په اثر کې راشي نو هغه خبرې وکي پاري سره انسان بیا د صحیح عقیدې نه غلط عقیدې ته وزي د دېونی ذکر هم قران کې وشو چې دا د کی کرونه و دې بار کې بیا کتابونو کې دا لیکلي چې عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو هغه ته ورسېدل چې څه خلق دي او چې هغه حج عمرې لزین نو دغه ونی یخت را جمع کیږي چې د کم یخت طبیعت شو اول ته کې عبادت کوي نو عمر رضی الله عنه کم کړو چې دغه ونی دی وسه شي دغه دا خو شرک دی جوړی ازالۃ الخفاء دویم جلد 256 کې لري دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هغه چې موږ روان کال ترالو هغه ځای کې به هیڅ کم نو جمع شوه دا ونی یخته چې کم ځای کې بیات شوه او بخاری ذکر کړی دي چې عبد الله ابن عمر وې دا نه جمع کېدل د خلقو د الله او رحمتو اغام داو چې د خلقو نظریه اینده وخت کې خرابې ده د دین دا خبره معلوم شوه چې یو مقدس سیز وي خدای د وجه نه د خلقو عقیده خرابېږي نو کاغه ختم شي خیر ده خو چې چا عقیده خراب نه شي تاریخ ابن زیاد وای سه خلقو هغه بر دغه ونی یختمز کولو نو موږ دې تاسو کو چې تاسو ولې دې یخت موز کوي نو وې نه دې یخت بیا تشو نو دې ما د سعید نه تاسو کو دې بارکی نو سعید ما ته وې چې ابو مسیب ما ته حدیث په ان کړه دې چې دا یخت ما بیا ات کړو خور روان کال چې کلم غرالو نو اوونه زمون نه هېره شو چې دا کما ونه و موږ پاغي باندې قادر نشو نو داسی تبرکاتی و سیز دور کول داغی نزان ساتل پکاری چی دی خلق و قیری پی خاربی گی یو آغا تبرک دی چی دی نبی علیہ السلام سر دیوشی تعلق راغلی و پس ای سند بانی ثابت شی چی آو دا دی نبی علیہ السلام دپار او لکه داغ پیزارو یا دی نبی علیہ السلام و اختوی یا د نبی علیہ السلام لباسی خو لکه څنګه چې حدیث د پاره صحیح سند پکار دی د دې د پاره هم پکار دی نو دا سیز باندې تبرک حاصلول داشته چې ته وایي تبرک په اثر د معصوم د پیغمبر او پیغمبر باندې به نور خلق خپل ځان نه قیاس کوي چې هغه د بدعات او بوجی وي او هغه خپلې کوټونه او جامع وباسي او خلک پاغي تبرکات حاصلې دغه ذریعہ او سبب د شرک ګرځي. دی آیات کې الله پاک دا ذکر کړل چې په مؤمنانو باندې ما یو سکینه آرام راوستو او الله پاک د دې تکلیف په بدل کې یو ته پته ورکړه چې هغه د خیبر پته وا او دا غي غنیمتونه الله پاک دی ورکړل. اخو الله پاک نور د دیو سم لوزونه کړو دغه بیان کړي وعدکم الله وعده کړل سسر الله پاک مغانیمه د غنیمتونو کثیره تندیرو تاخذونه چې تاسو به اخلي یې غیلره فعجلان پجلته در کړل لکم تاسو د پاره حاضر هدا وکف او بندې کړل ایدی الناس لاسونه د خلقو انکم تاسو نه دا ډیر غنیمتونو اغدي چه روز تا وقت که مسلمانانو فتوحات کرلی او مسلمانانو تاغا حسیر شیو لگر طول شام پتح شو پارس پتح شو او مغربی علاقی پتح شوی او مشرقی علاقی پتح شوی شمال جنوب طولت بلکه تیر قیامت پوری جکم فتوحات رازی ادی کی داخل وکف ایدی الناس او بنه کړل لاسونه د خلقو مراتنه مکی والو چې دا غو پزنو کې رو براغه او جنگ یې ونکړلو ولی تکونا آیت للمؤمنین او چې شي نه خا د پاره د مؤمنانو دا غنیمتونه د مؤمنانو د پاره نه خشي ويهديکم او غی تاسو ته صراط مستقیم لار برابر و اخرى و نور مانا و اخرى و در کئی بتاست نور لم تقدیرو چستاسو قدرتن نه حاصل شوه پی الحال علیها پاغیبانی قد احاط اللہ بیا پتاقی سرا احاط کرل اللہ پاک پاغی سرا دا اللہ پیلم و قدرت کی دی چاروستا نور غریمتونو اواقی دا ابو بکر صدیق زهو په دور کې فتوحات او شهود عمر زهو شهود عثمان زهو په دور کې بیا ډیر زیات وشو دیو تنو معلوم د الله په علم کې غو وکان الله د الله پاک علا کل شین قدیره فرشبانی قدرت لرونکه ولو قاتلکم الذین کفروا او کجری جنگ کړه و سسرا کسانو چې کافران دي لو لو الادبار نو دی وړول وشاګانی سملای جیدونا بیا با دینام دی ولی اندوس ولا نسورا و نمددگار اللہ دیو پزنو کی رو باچو کبیل پر جنگ کڑیم وی انو بیام دیو استاسو مقابلی تنشو ٹنگی دی شاب یاد وارا سنت اللہ اللتی طریقہ دا اللہ فاک اغا قد خلط چی پتا قسر تیر شہدا من قبلو دلی نمخ کی اغا طریقہ دا اللہ دادا چ الله خپل دوستانو لر نصرت ور کوي فتح ور کوي او کوم چې د الله دشمنان دي نو هغه شي کس خوري ولن تجد هرګي استوبانو می دي سنت الله د پاره د طریقې د الله پاک تبديلا بدلي دلا او هو الذي الله غزات ته کفا چې بند کړو ايديهم د دې ولا سنا عنكم استا سنا و ايديكم لا سنا استا سنا هم د دېونه می بطنی مکتا پا خیرت دا مکا کی من بعد ان از فرکم پا زغینا چی کامیابی در کرلو تاستا علیهم فریو باندی وکان اللہ او دی اللہ فاک بی ما فاغصت تعملونا چی تاسو کوئی بسویر علی دن کے دیکھا واقعی طرف تا اشاره دا چی پرون بیان شووا چی مشرکینو جرگو اکلا اویوی چی نشپی پا ٹیم کی ورزو د بلده په مقام کې او نبی علیہ الصلات والسلام دا ملګری ونه خبري او بنا خبرتیا کې موږ حمله وکړو خبره به تمام شي نو او یا کسان یا اتیا کسان رااله او پاوا کې د نبی علیہ السلام د حفاظت د پاره سری پیو صحابي ولاړو چې دا غنو محمد ابن مسلمه محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ اغلا اللہ پاک دیر خصوصیات ورکڑیو نو اغاویا یا اتیاوان کسانی پا او یو سر گرفتار کړه او یو یو یو تړو په پړو کې او په سادرو کې راي وړه وې درول په واجب انداز سره نن دې آیاتونو کې هغه ته اشاره ده چې الله پاک لاسونه بند کړل کنه دا بالکل تیار جنگو خدا دا الله مهرباني وا او پدې کې دا الله پاک دې طرف نه حکمتونه او پټ روس دغي بیان کړي چې پدې موقع الله نه وختل چې جنگ وشي محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دې چې دا پیدل منډه وهله او بل په اسونو دیوتی مخکې کېدو او دا هغه صحابي دې کایم ابن اشرف د يهودو مشرو نو هغه د اسلام خلاف په وخت کې میډیا چوانو د اشعارو اشعار به ویل او پاک وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام بدی بیانواله د مسلمانانو د اسلام او ډیر تکلیفو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام یو موقع کې اعلان وکړو سوک بيداسي چې هغه کاپی شمالره د کاویونی اشرفنا او د کار تمام کی نو محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ مخ ته شو و یا د الله پیغمبر زه به داسې وکم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د قوم چې کوم مشرو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه تم وی چې د ستاون وکي او مګه چې دا کارنامه وکي نو محمد ابن مسلمه اراغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کی و د الله پیغمبر کې چې تزدا څه خبري وکم دغه کس په اعتماد کې د غستو د پاره چا خلاف الواقعي وي نو دې ماته اجازه توي چې جنگ کې داسې خبري ته ضرورت راځي نبی علیہ السلام می او بالکل تا ته اجازه ته چې څه کې وکا محمد ابن مسلمه د خپل ملګرو سلاړو او د کعب ابن اشرف سره ملاو شو کعب ابن اشرف ته وې چې مونږه ستا خواله راغلیو او پټ راغلیو ښکار نه یو او دې د پار راغلیو چې دا سړی نبی رسول الله ته اشاره وا په مخه ست چاندی وی او خلیل راوستی وو ته زموږ سره ست تعاون وکا نو کعب ابن اشرف ورته وې چې دا خلا نری نری باران نه تاسو بنور هم تنگ شي صبر کوه مار ته نه وې محمد ابن مسلمه ورته وې چې سو کو اوس هم سره لوز کړي نه او داس یک دمې نه شو پریخ وې بهرحال تکلیف پوه کې خلق د خپل خاله زیو ته زمونږه تعلق داري نو ستا خاله مونږ راغلی یو چې ته زمونږ سره وسه تعاون وکړي اغه ډیر یو دنیا دار سړی وو د دنیا محبت یې زړه کیو او يهود خلق دا د سود ډیر زیات عادت دي نو کایم نه اشرف پورته وې چې زبستا سره تعاون وکم او زبد له فقر صدر کم خطاسو به مال په غاڼه کې سره کوي نو محمد ابن مسلمه ورته وې چې توایا وې تاسو به خپل خزي مال راکې په غاڼه کې محمد ابن مسلمه وی سبحان الله ته د عربو یو خسته سړی په عربو کې مونږ خپل خزي تاسو غاڼه کو دا زمونږ د پاره عربي غور دی خلق بس سوی بیا نو تاسو خپل بچی ما سره غاڼه کوي هغه وی سبحان الله بیا به زمونږ بچو له خلق په غور ور کوي او ته یې ته خو هغه مړ چې په دومره پیسو کې غاڼه شوی نو کایم نه اشرف ایمان په غاڼه کې سره کوي محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې موږ بس غری او اصلحه طالب غاڼه کې درکو نو دی و سیدا چې مال تاسو اصلحه په غاڼه کې راکوي جو دغم ټیک ده نو محمد ابن مسلمه ته بیا وی چې تا ته پته ده چې دا سړی نه محمد علی السلام د دملګری اغه ډیر خطرناک دی او موږ چې اصلحه دلته راوړو نمونږ ته د شک په نظر کتل کی چې دا دی واسلیا چرته وړي او کمزه کې جمع کوي زمونه به تپوس کیږي نوم بیا خبره نشو کوله نو اصلي هوا موږ راوړو خو د شپې په ټیم کې موږ اصلي هراو نو دا کاوی نه اشرف پورته وي چې بس ټیک د شپې په ټیم کې راوړو دی واپس شلو او بل شپې له چې دینو د شپې روان شو کاوی نه اشرف چې هغه د خپلې خی سره د قلا په دیوال باندې بره ناستې او شراب مراب اسکل لیو سا سندری مندری او دا کسی میسی دی دمو تا گڑی گی و کسی کئی نو محمد اونی مسلمہ آواز وکڑ چه آواز وکڑلو نو کامینی اشرف را پاسی دو نو خزی و توی چه مزا دا آواز ما تخن معلومی او پا دی آواز کی ما ترهی نو بوی معلومی دوی نا دا خوز زما رور دی او که محمد ابن مسلمه دی دا خود سکنه دی بارحال را پاسی دو خزی لمن ونی و راخکوی چی نبازی او ایتا قلارش زمو ما خپل کسان دی نو چی لارلانو بس محمد ابن مسلمه رضی اللہ ترنهو ایو کس و سر بلو دیو خبری اتری کولی ندکای منی اشرف نا دا آترو دیر خجست بویت لو محمد ابن مسلمه ورته وی چې رستانه خو ډیر د عطر بوی زی او ډیر خیسته عطر دی او ته یاو کنه ما زه خدای عربو غ ډیر عطر جوړون کی زنانه ده هغه مال ده قسمه قسمه عطر جوړی محمد ابن مسلمه وی یاره چې ستاره سر مملک بوی کو خوی نه وی بس بوی کنه سره ورا خو کو نس پلاسو کی دا کو بوی کو بیا یې خبرې کولی وی بیا زاس دا تر بیا دغه کومه بویو منو بس و بویه که بیا یې بوی کړه خبره ترې کولې کولې مزګ بیا واپس کېږم دا عطر به مو ټیک ده چې دا نمبر یې سره لکلک کونی وو او پوه شو چې زما په خپل کرا اوس ملګری ته دونه کا وین وه او چې غرب شو مزه غزه کې وو هو په توره باندې مړ کړو او د شپې په شپې چې کوم دی وراله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قصه وکړه په داس ترتیب می مړو نو بس کار دی کړی دی یهود پیر شو سخ ویری ده سار ټیم کې را جمع شو او رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته چې زمونږ سړی چا وجلې دی زمونږ سردار چا وجلې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قباحتونه ذکر کړل چې هغه دا قسم خبرې کولې نه به نه مړ کېدو بیا یهود د نبی علیہ السلام سره صلح وکړه بہرحال محمد ابن مسلمہ دا کارنامه کړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو چې کوم پیتنی زما په امت راضی او سختی پیتنی به راضی نو دا او پاکی محفوظ وي په دې باندې باغ نه راضی نو دې موقع باندې هغه یو په یک سر باندې دا او یا تیا کسان نیو هم الذين دا کسان نی کفرو چې کافران نی وسدوکم او تاسو من کړی ان المسجد الحرام د مسجد حرام نه ولهدیا قربانی ما کو پنا بند کله شوی ای بلغا د دینا چې ورسیږي محله زید حلال خپل تا ولولا رجال مؤمنون دې ځکه غیله تونه ذکر کړي چې دا جنگ په دې موقع باندې ولي ونه شو دا غیه اللہ تو نذکر کی اللہ پاک ولو لا رجال مومنون او کچرتنوے اغسڑی مومنان و نیسا مومنات او زنان مومنانی لم تعلموهم چتاسوی نپی جنی ان تتوہوهم چتاسو باو چقوی دیو لرا و توسوی باکوم نتاسو تباو رسیگی من هم دیو نام عررتون خفگان او نقصان بدتاو رسیگی بغیر علم بغیر د علم نه زګه هودو کې خلتو سیګی نو چې تاسو حمله کوي هغه مسلمانان به هم تاسو مړ کوي بیا به خپشي اگر چې تاسو به قصدن غنه وجنی دا غینه تاسو ته افغان رسیږي په دی وجہ ما په دی مقاله وي جنگ بند کړو دنه دا خبره معلوم شو شارکله یو اسلامی مملکتی او پاغ اسلامی مملکت کی سناروا کارون هم کی گی. نو پاغ مملکت کی جنگونا کول دا ندی مناسب، اگر پاغ کی بی گناہ خلق مڑکی گی. دیو وقت چه خلق پا اسلامی ملکونو کی کم دماکی کئی او دا کسی شروع کر دی در قرآن کریم دا اصول خلاف تھی. زیادت اور پائے کی جکم خلق ملکی گی نو اغبی گناہ خلقی او دا غیر وجنی یو دیر خفگان مسلمانان تو ورسی گی. دا غیر مکہ کی مسلمانانو اللہ جل شانہو وی ما جنگ دا دی وجنی بن وساتلو چی دا غیر وجنی تکلیف ونرسی گی. نو کم چی حق فرس علماء دی اگر ټول پدی وقت کی دا دی خبرو خلاف دی چی پا اسلامی ممالکی کسو کو دماکی کی او سوک داسی عملیات کی دین مسلمانان تخفگان رسی. بل یدخل اللہ چی داخل کی اللہ پاک پی رحمتی پاک پا رحمت کی مہیشا چالچو غاڑی. دی مکہ کی سکاسان کا پیرانو خداغو پا قسمت کی اسلامو نو اللہ پاک جنگ زک واقعی نکو چی اغا کسان پا اسلام کی داخل شی. لو تزیلو کچری دی وجود آشا ہوئے اینا مسلمانان د کافرونو جداوي لعذبنا الذين انهم بعذاب اور کړه اکسان تا ک پروچ کا پیران نیمینو دیونا عذابن علیمن عذاب دردون کې. دین دا معلوم شو چې کما کوپار چا د مسلمانانو خلاف یو مسلمانان تنگي او قتلی او اغزه کې دا وسره مخلوط مسلمانان نه دا مجموعی پوه کی که پاغو خلاف سوک عملیات کی کولی شی خو کم ملکی چه مسلمانانی نو آغو کی دا خیسی جائز نری. اس جعل اللذینا کل چه وگرزو آکسانو کفرو چه کافرو فی قلوبیهم الحمیه پا خرزنو کی غیرت حمیت الجاہلیتی غیرت دا جاہلیت. فانزل اللہ نازل کل اللہ پاک سکینت و خپل آرام علی رسولی پا خپل پیغمبر و المومنین پا مومنانو باندی والزما هما او پیوست ایکلا جخت ایکلا دی سرا کریمت التقوا کریمت التقوا وکانو دی حق خلائق بها پدی سرا او اهل او اهل دیو دیو اغه جاهلیت هرا پور تکړو چې دا دي شرطونه ولګول چې اغه شرطونه د مسلمانانو د پاره خپکون کیو چې تاسو بس کال واپس کیږي دا د مسلمانانو د پاره پریشان کورس شرطو. او کم کس چې بتاسو کې زمون ملګری شه بنو واپس کی او زمون کم کس چې تاسو په دین شه واپس کوي دا ټول پریشان کن خبري وي. او الله په دې وخت کې د مسلمانانو زړونه کلک کړل او د توحید کلمه او د شرک نه ساتل او د لا اله الا الله کلمه او اخلاص دا دغه په زړونو کې الله واچولو. او باوجود د دې چې دیو خواهش نغختل د نبی علیه الصلاه والسلام خبره ومنله او د الله خبره ومنله دا الله پاک په دې مهرباني وکړه. وکانه الله بكل شيء عليم او د الله پر سپوها. او سوال راغلو چې نبی علیه الصلاه والسلام خوب لیدلو او هغه خوب سبب ګرځیدلو درا وتلو د صحابه د پاره د عمرې او د پیغمبرانو خوب وحی وی نو څنګه دې موقع کې نبی علیہ السلام خوب ولیدو او خوب رښتونی نشو. نو الله دا غي جواب کوي چې او نبی علیہ السلام خوب لیدلو او خوب ما رښتونی کړو خو دا غي د پاره دا کال نو متعین ورپسې کال کې بیا رااله صاحب کرام او هغه عمرۃ القضاء وکړه. لقد بتقیس را صدق الله او رښتونی کړی الله پاک رسول او رو یاد خپل پیغمبر سره خوب بالحق پاک سره. لتدخلن المسجد الحرام چې خامخا تاسو به داخليږئ مسجد الحرام ته ان شاء الله او که چېرته وغواړي الله پاک امینین بے خوفا محلقین اخرون کی بئی رؤوسکم خپل سرون لرا و مقصرین او لنډون کی لا تخافون بیریږئ. چنانچہ نبی علیہ السلام چې کوم خوب لیدلو چې زه عمرې له لاړم او د بیت الله نه چاپېره ما طواف وکړلو صحابه وکړلو او بعضو سرونه وخرول او بازو لند کړل او نبی علیہ السلام دغه خبر ورکړو صحابه ته دا و خیال نو چې دا پرې سګنی کال وی حالن کې هغه پرې سګنی کال باندې نو دغه تعلق دبل کال سره و. بہرحال چې مسلمانان اوته او مشرکین ومن کړل منافقین وبدغه پروپاګاندا کوي الکه خوبونه ایسی شو اخوبه چې لیدل او موږ دا کو دا څه شو دا تنګولې کول دی غونه سرونه وخره ولا نه لند پرو نه تو پونه وکړی سمونه کړ نو الله پاک دا غي جواب پری طریقې سره ورکړ چنانچه د مسلمانانو زړه مطمئن شو را روان کال کې نبی علیہ السلام د خپل صحابه سره وته او مکه ته چې ورسېدو درې ورځې الته اقامت وکړو عمره وکړه چې عمرۃ القضا وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه پس سلور عمره کړی دي. یو عمره هغه چې حدیبیه کې نبی علیہ السلام بن شو او دویم عمره بیا د قضا یې راوړه په اووم کال د هجرت او دریم عمره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح مکی په موقع باندې چې کله هونین پتا شو د جهرانی نه کړی و او سلورم عمره نبی علیہ السلام د خپل حج سره کړی و. دا سلور عمره نبی علیہ السلام کړی دي. دا ټولې په ذوالقعده کې کړی وي. البته یو عمره چې جهرانی کې د شوال میاشت کې شو محلقین رؤوسهم ومقصرین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د حدیبیې نه واپس شو او صحابه کرامو ته د سر خلورو حکم وکړلو نو هغو د خفګان د وجې نه سر نه خرو نو نبی علیہ السلام خفه شو نو المؤمنین ورته ویې د الله پیغمبره ته سر وخروه دا صحابه چې دي نو دیو خفه دي چې تا ته وګوري په خپله به سر خرئ. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله سر وخرولو نو ټول سر وخرو بیا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر خرګونکو د پاره دعا وکړه رحم الله المحلقین الله دې رحم وکړي په سر خرګونکو. نو صحابه چې چا نه خرو لغوي ول مقصرین اے الله غلندونکو اے د الله پیغمبر غلندونکو په کیمو وایا. نو نبی علیہ السلام بیا د خرګونکو د سر د پاره دعا وکړه هغه وس مقصرین وي خو نبی علیہ السلام نوي نو درې زره د سر خرونکو د پاره دعا وکړه او په سلورم زره بیا وسوي چې ول مقصرین د دین علماء دا خبره فهم کړی دا چې په حج او په عمره کې د سر خرول یا لندول واجب دي خو خرول بهتر دي او لندول دا نفس جایز قدر دي خو دومره به وخته لنډی چې د ټول سر نه دا چې د ګوتو د دې سرونو پورې د ټول سر نه واخلي. بعضي خلک دي کې کمی کوي خاص کر کوم خلک چې عربو کې اوسيږي او دا هغه د سرونو او د پیشنی وختو سره محبتي یو ټک ډکی دوه والی او بس بیا ځي په دې باندې دا عمرې نه وځي همیشه محرمي. فعلمان والله تمعلومو معلم تعلمو اغسر چی تاسو نه پیجاندل فجالان وی گرز والا من دونی ذالکا مخیل دینا فتحن قریبا فتحن از دی دا غمری کولو نمخی اللہ فاک دیو لفتح دا خیبر ورکلا او خیبر چی پتح شو نو زبردست غنیمتون دا مسلمانانو لاسترالا دا که خیبر کی یهودو او دا دیر یو سرسبز علاقوان او په دې کې قسمه قسم باغونه یو باغ چې پاکي کتیبه ورته وای په هغه باغ کې په هغه وخت کې سلويخ زره ونی وي او داسې بشمیره باغونه الته کې چینه قسمه قسم دا ټول مسلمانانو لاس کې رااله او د خیبر نه پس د مسلمانانو مالی حالت ډیر بهتر شو. هوالذی الله غزاد ته ارسل رسوله چې لګلې دی خپل پیغمبر بل هدا په هدایت و دین الحق او په دین حق لیزهره چې غالب کړي دراله دین کله په دینونو ټولو باندې او کفا بالله شهید او کفید الله پاک گواہی کوونکې هدا نه مراد قران دی یا ادله یره دین اصول تی مراد دی او دین حق دا په دین کې چې کوم فروع دي او د نبی علی السلام حدیث تی هم مراد دي چې الله پاک غالب کی دا پیغمبر په ټولو دینونو باندې او دا غلاوس چې کوم الله کلم هغه وشو الله پاک اسلام له غلبه ورکړو څنګه چې نبی علی السلام فرمایلو چې دا اسلام با هم په ټولو دنیا کې کچاو پوخ کور تن نوزی په عزت د عزتمن سره او په ذلت د ذلیل سره یعنی چې چا اسلام راوړا به عزتمن شي او چې چا را نوړا به ذلیلی او هغه ور ټیکس او جزیه ورکیم دا سیوا وکفا بالله شهیدا الله پاک کافی دی گوا ستا پر رسالت باندې کدیو نه کوي نه دی کوي کنه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان ذکر کوي او د نبی علیہ السلام د ملګرو د صحابه او مقام ذکر کوي او د غوصاب ذکر کوي لسته کامیابی محمد رسول الله محمد علیہ السلام د الله رسول له والذین واکسن ماو چې د سردی اشد او سختی کوونکی د کفار په کافرانو باندې رحم او رحم کوونکی به نه په خپل منځ کې تراهم تبوینی دیو لرا رکان رکو کوونکی سجدن سجد کوونکی یبتغونا دیو لٹی فضل من اللہ فضل دا طرف دا اللہ نورزوانا ورزامنتیا سیماهم نخیر دیو فی وجوهی پا مخون دیو کی من اثر سجود دا سر دا سجدو نوی ذالک دغا مسلوهم دیو مثال و صفت تی فی التوراتی فتورات کی و مسلوهم فی الانجیل او را دیو صفت پا انجیل کیم دے دا چی دمخ کی سوا لگی چونکہ موانا قدر دمخ کی روس دوانو سلگی ریش دمخ کی صفان دا دیو پا تورات و انجیل کی ذکر دی که زرن نبروس بیا مستقل مثال شروع شی او کنو مسلوهم دا روس سوا لگی نبیا مانا دا شی ذالک مسلوهم دمخ کی چی تیر شدیو صفت و تورات کی او پا انجیل کی دیو صفت دیسی دے ومثلهم او مثال دی په انجیل کې کزرعین په شان د فصل له اخرج چرو بازی شت او خپل تیغه فازره نو قوی کې غی لرا فاستغل زنو سخشی فاستوانو برابر شي علا سوقی په خپل پند یو ډنډر باندې یو جب الزرا تعجب کې اچي زمیدار لرا یو جب الزرا په تعجب کې اچي زمیدار لرا او دا مثال اولی بیان کولی یغی زبیه ملک و پار چه غصه کی بدی سر کافران وعد اللہ اللذین آمنو وعد کرل اللہ پاکا دا کسانو سر چه مومنان دیا ملکین اکمنو دینا مغفرتن بخن و عجر نازی مولی عجر دا کلمی دو جو زدی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اول جو صورت پتح کی ذکرو فعلم انه لا اله الا الله دویم جز دلتی ذکر شو محمد رسول الله اول جز سورت محمد کیو او دویم جز دلتی ذکر شو دا سورت الفتح دے او بیا دا محمد رسول الله دلتی ولی راوڑو مبصرینو لکلی ری چکل صلح لکلی کی دا او په صلح کې د نبی علی السلام نو مولی کلی شو رسول الله صلی الله علیه شو نو مشرکین اعتراض وکړو چې که مونږ منلای چې ته د الله رسولې نو مونږ د جګړه ولي کوله مونږ ته نه منو چې رسولې دسه ولي کا چې محمد ابن عبد الله او رسول الله ملکې دا رسول الله وران کوي نبی علی السلام کاتب ته چالی رضی الله تعالی عنہ حکم کوچ دا وران کا پاغنه ورانو او مره زه هم لاس ونو چورانه نکی اور میدان ته شو زمونږ او دی پمنس کی تورو فیصله کای سلام موږ دا ورانو خو نبی علیہ الصلات والسلام هغه کاغذ راوغستو او معجزتن هغه نو میوران کړو رسول الله او دا یې پځی ولی کل محمد ابن عبد الله او یې عزت محمد عبد الله زوی مې حضرت رسول الله يم کدی ومني او کنه مني بارحال چاغه نوم د نبی علی السلام ران شو نو الله قران کی راوړو محمد رسول تر قیامت پورې لستره کی لکه څنګه چې زید دا نبی علی السلام په زیوالی نیولیو حکم راغی چې دیتا تا زید ابن محمد موای نو الله پاک دا غنوم قران کې ذکر کړو د قیامت پر لستل کی او بیا په دې آیات کې صحابه کرام اوچت مقام دی دا وو صفات ذکر کړل هندا د ټولو صحابه صفات دی او دا دې نه ذکر کړ چې مسلمان بدا ځان کې پیدا کړي خپل منځ کې براهم کړي مصافحه کړي معانقه کړي نرمی کړي هندنه کړي د خپل ولی او کافرانو مقابله کې بدی سختي دغه څنګه چې ازمره هغه سخت وي هنه دی ومن کافرو مقابله کې داسې سختي د مؤمن صفت دار دا نه چې د کافر سره بده نرمی کړي او د خپل رور مسلمان سره سختي کوي افسوس لکه د دې وخت حکمرانان شو چې کافرو سره د غولې جه نرمي او معذرت خواني او خپل قوم او رعیت چې مسلمانان دغه سخت لهجه چلی واخه پکې نو دا پریشانې دي نو بیا دې کې دارل چې تراهم رکعن سجدن مقصد هم دارې د الله په عبادت کې ودی مشغولي تهجد کوي د ورځې مونږ کوي ایب تغون فضلا من الله و رضوانا فضل د الله غواړي چې جنت ته او د الله رضا منتیا د غدي دار غواړي سیماهم فی وجوههم نخی د دیو په مخونو کې به د اثر د سجدو نه د دې مقصد هم دارې چې په دیو کې به تواضع وي عجزې به وي او تکبر به دیو نه کوي د دې نه مراد هغه قوت یا هغه تور ځای نه دی چې ځینې خلکو په تندي کې هغه جوړ شوی یا محراب جوړ کړی او بعضې خلک قصدن دا تنده پزمکه پوری راکاگی چی دسی اوقتی پکی جوڑ چی ما تا خلق بے بزرگ ہوئی آغا نده مراد دنگه کتابونو نی کلی دی چی دغا قوتی کل کل دی دیو داسی کس پا تندی کیمی چی اگر دا پیراؤن نم دیر خطرناک او سخ زلوالی باجی سلپ وی تفسیر ابن کثیر ذکر کردی من کسورت صلاتو باللیلی حسون وجهو بالنهار سوک چې د شپې مونږ ډیر کوي نو د ورځې دغه په مخ کې نورانیت پیدا کیږي د دې نه هغه نورانیت مراد دی او تورات کې داسې پتونې دی ویاځي قران کې نه دی چنانچه مخکینو کتابونو کې د نبی علیہ السلام د صفاتو سره د نبی علیہ السلام د ملګرو صفات هم ذکر دي انجیل کې هم ذکر دي یو قوم براوزی اغه بغلټی کی پشان د فصل او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکي او دا د پیغمبر ملګری په ابتدا کې بلګي بیا به سیوا کیږي او مضبوطی کی با چنانچه صاحب کرام هم دغه سیو اول کې کم رست الله پاک زیات کړ کزرن اخرج شطعه نو دا غویا مستقل د دې مثال له کوم مثلهم په انجیل لمخ کې سوال لګي او یاد ده مثلهم په انجیل سره لګي چې په انجیل کې دا مثالو بیا د دې تطبیق څنګه کړی دی نو علماو په سیرون دغه مختلف طریقو سره بیان کړی دی مشهور طریقه هم دادا چې دا غزرعین مراد عبد المطلب دی چې دا د نبی علی السلام نیکو اخرج شت او چغ خپل تیغ راوستو دا محمد علی السلام فازره الله مضبوط کلو پا ابو بکر فاستغل ازان وسخ شو په عمر رضی الله عنه تنو پستوانو برابر شو په عثمان رضی الله عنه علی غیزه چ غصه کی به ملک پار فال رضی الله عنه وعد الله الذين امنوا دین ټول صحابه کرام نور مراد دی نو وای چې خلفای راشدین ټول صحابه ذکر وش او بیا د صحابه مثال ورکړلو د فصل سره مفسرین لیکي چې د فصل پنځه قسمه دشمنان وي یو چنجه او دویم چرګ دریم ګډه او بیزا او سلورم غواګانی او پنځم اوخان نو د اسلام هم دغه سي پنځه دشمنانی د حق پرستو چې اخون وي او شیخ وی باطل پیرو باطل مولا او غلط پیر او غلط حاکم در دې دشمنانی او رسره صحابه په مقام کې رااله چې دې لپاره مغفرت او اجر عظیم دی. په دې زبانی مفسرین او صحابه ډیر مناقب لیکلي دي او صحابه په مناقبو کې غړ غړ کتابونه لیکل شوی دي. اوس د الغابا بیا احوال صحابه او الاصابه داسې وروسته وخت کې اوس د مدینې منورې چې کوم یونیورسټۍ ده نو هغو په 12 جلد کې د صحابه کرامو مقام لیکلی دی. الاحادیث الوارده فی فضائل الصحابه وایي د امام مالک صاحب نه تپوس شو د صحابه په باره کې چې د هغو څه مقام دی او د هغو څه کول په کار دي. امام مالک صاحب ورته ویلو چې څوک سبا کې په داسې حال کې چې دغه پزله کې غصوی یو کس تر صحابونه نو دا آیات هغه ته رسېږي چې لیغیظ بهم الکفار د کافرو په سب کې راځي. لکه روافیز او شیعه شو چې د صحابه کرامو دشمنان دي او په هغو پسې ردې بدې وایي بلکې کنزلې او لعنت پېرېږي. او بیا امام مالک صاحب وایي چې چا تنقیص وکړو د یو کس ته دیونه یا پکې توان وکړلو نو ده الله قول امرت کو او د مسلمانانو چې کم دین دی غیم رد کړو و ځانو ساتي د واقع کیدنو په باره د یو کس کې ردیونه او چا چې نسبت کو یو کس ته ردیونه په طرف د دروغو نو دا مخالف دی د شریعت او قران باطلی. دې ځای کې تفسیری قرطبی او قصه ذکر کړلا چې عمر ابن حبیب اغویہ زه حاضر شما مجلس د هارون رشید ته په یو مسله کې. هارون رشید د ټوله دنیا بادشاہ او عباسی خاندان په مسله کې یو کس ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت باندې استدلال او حجت دلیل ونیولو نو بل چاوي چې دا حدیث نه قبول ځکه ابو هريره پابندي خلقو تهمت لګولې نه په حدیثونو کې وی هارون رشید چې ماولونو ناغم د دغه سړي قول طرف تمایل شو. عمر ابن حبیب وایو ما وی چې حدیث صحیح دی ابو هريره د پیغمبر ملګری دی رښتونی دی دا رائے د هارون رشید بادشاه خلاف و ناغم ته د غصې په انداز کې وکاته دي سي زپاسې دم خپل کور تلاړم چې کور تلاړم کې نه استم سیده ما پسې د بادشاہ در طرف نه استاد راغه چراوزه بادشاہ دی غواړي زرا عالم د بادشاہ مخې ته ودرېدم. بادشاہ تور را استله پلاس کې او مخې ته سرمن پرته ده زما په سرټ وهي نماته وی چې عمر ابن حبیبه تا زما قول ولی رد کړلو. ما وته غضب ان الله ولی رسول دا الله او دا الله د رسول د پاره غوسه شوم چې کله د پیغمبر ملګری دا دروغجن شو نو بیا ټول شریعت ختم شو او پرایز او احکام خو بلال ټول رد شو. چې ما وی کله دا خبره وکړه یک دم بادشاه بدل شو او متغیر شو او ماته بیا وی احیتنی یا عمر احیاک الله تا خو زه ژوندې کړم ای عمر الله دې ژوندې کړ او مال لزر درهم چودا په انعام کې راکړ. در دې وجه چې یو صحابي په سر باندې ما غیرت وکړلو نه صحابه په سر باندې غیرت کې دا د دین بنیادی خلق دی. يهود دا غواړي چې دا ختم کړي. صورت امتیازات دا چې په دې کې بشارت د ډیرو فتوحات ورکړل شو لکه پته د مکی خیبر حوازین فارس روم ادا منافقین او قباحتونه ذکر شو صحابه او صفات ذکر شو نبیات او رضوان ذکر پکې وشو.